Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 września, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. U prezydenta trwa rada gabinetowa. Najważniejsze tematy to pandemia, wznowienie pracy szkół, a także gospodarka. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na dwa strony Warszawy. Zderzyło się 5 samochodów. Amnesty International wezwała Kreml, aby wyjaśnił, skąd się wzięła w Rosji broń chemiczna. Spotkanie Rady Gabinetowej zwołanej przez prezydenta. Rozmowy śledzi nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, z którą mamy połączenie. Główne tematy, Agnieszko, to epidemia koronawirusa i wznowienie pracy szkół, ale prezydent będzie pytał też o gospodarkę. Tak, bo kwestie ekonomiczne są, jak mówił na początku posiedzenia Rady Gabinetowej prezydent, bardzo ważne. Andrzej Duda przypomniał, że te najnowsze dane GUS pokazują, iż niestety gospodarka zwolniła. Odnotowaliśmy spadek PKB o 8%. Jest to ogromny spadek, ale na szczęście mniejszy niż w innych krajach, bo inni mają znacznie większy problem niż my. No, jest duży deficyt budżetowy w tamtym okresie. 110 miliardów, ale prognozy są takie, że ten deficyt powinien się w przyszłości zmniejszać i chciałbym, żebyśmy działali spokojnie, konsekwentnie. W trakcie narady u prezydenta zostanie też poruszona inna ważna kwestia. Chodzi o ochronę granic i obowiązujące reżimy sanitarne. Prezydenta interesuje również w tym kontekście sytuacja na Białorusi. Andrzej Duda mówił, że państwo, nasze państwo musi być przygotowane na ewentualną falę imigrantów, jeśli zaostrzy się sytuacja polityczna u naszych wschodnich sąsiadów. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Karambol na autostradzie A2 w stronę Warszawy na wysokości Wólki Łasieckiej w powiecie skierniewickim. Zderzyło się 5 pojazdów, 2 auta osobowe, 1 dostawczak oraz 2 ciężarówki. 2 osoby zostały ranne, mówi rzecznik Skierniewickiej Straży Pożarnej Bartłomiej Wójcik. W wyniku zdarzenia ucierpiały 2 osoby z jednego samochodu osobowego. Konieczne było ich wydobycie za pomocą narzędzi hydraulicznych. Utrudnień na pasie w stronę Warszawy należy się spodziewać przez następne kilka godzin. Droga jest w tej chwili całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby, jest tam również lotnicze pogotowie ratunkowe. Potomkowie mieszkańców pierwszej i drugiej Rzeczpospolitej mieszkający za granicą będą mogli wkrótce łatwiej osiedlić się na terenie Polski. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk powiedział dzisiaj, że rząd rozpoczyna pracę nad rozwiązaniami, które pozwolą na uproszczenie związanych z tym procedur. Wprowadziliśmy w 2007 roku ustawę o karcie Polaka. Ta ustawa została znowelizowana w roku 2016, żeby jeszcze wzmocnić i ułatwić kontakt z Polską naszym rodakom. Teraz rozpoczynamy pracę nad kolejnymi rozwiązaniami, dzięki którym na terenie naszego kraju będą mogli spokojnie osiąść potomkowie mieszkańców pierwszej i drugiej Rzeczpospolitej. W kancelarii zaprezentowano dzisiaj międzynarodowy projekt Bon Pierwszaka. Zakładam wsparcie dla polskich uczniów mieszkających za granicą. Amnesty International wezwała Kreml, aby bezzwłocznie wyjaśnił, skąd się wzięła w Rosji broń chemiczna. Dowiedziało się Polskie Radio. Wschodnie Biuro Organizacji Monitorującej Przestrzeganie Praw Człowieka żąda wszczęcia postępowania w sprawie próby otrucia lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Rosyjski polityk od 20 sierpnia jest w śpiączce i przebywa w berlińskiej klinice. Niemieccy lekarze orzekli, że próbowano go zamordować trucizną z grupy substancji bojowych Nowiczok. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Wschodnie Biuro Amnesty International alarmuje, że wykorzystanie wojskowej trucizny może oznaczać, iż Rosja wbrew wcześniejszym deklaracjom nadal dysponuje bronią chemiczną. Międzynarodowa organizacja przypomina, że w 2017 roku Rosja oświadczyła, że zniszczyła cały zapas bojowych środków chemicznych. Jeśli tak jest rzeczywiście, to rodzi się pytanie, czy aby rosyjskie władze nie straciły kontroli nad sytuacją i bez ich wiedzy broń chemiczna może być produkowana i rozprowadzana na terytorium Rosji. Można przeczytać w specjalnym oświadczeniu Amnesty International. Organizacja wzywa Rosję do bezzwłocznego wyjaśnienia okoliczności użycia broni chemicznej do otrucia Aleksieja Nawalnego i podkreśla, że zlekceważenie tego żądania wzmocni tylko podejrzenia co do nieuczciwości władz Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przed kilkunastoma minutami szef NATO Jens Stoltenberg powiedział, że Rosja powinna odpowiedzieć na poważne pytania w związku z próbą otrucia Nawalnego. 2750 inicjatyw zgłoszono do tegorocznego 9 już Narodowego Czytania. To akcja promująca czytelnictwo i przypominająca najważniejsze dzieła literatury polskiej. Tym razem lekturą będzie Balladyna Juliusza Słowackiego. Wspólne czytanie w Polsce i za granicą będzie jutro, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski. Ku zaskoczeniu organizatorów tych zgłoszeń jest niemal tyle samo, co w roku ubiegłym, rekordowym roku.

Senna zmora o zaborach won z łapami. Żaden Prus, Austriak, Rus o parę staj. Kiedy trzeba, potrafimy się rozebrać sami, bo to nasz kraj. Popatrz sam, dobrze nam, co tu kryć, miło tyć. Heroiczne, za co ginąć, zmieniliśmy w za co żyć. Tylko żal mi naszych młodych, co za kiesę, po banana wyruszyli w małpi gaj. Na walizkach dziś łzy ronią nad Guinnessem. Gdzie jest ich kraj? Popatrz sam, dobrze nam, co tu kryć, miło ty. Poleć orle, powiedz panu, co w zaświatach. Dałeś wiarę i papieża, to i daj. Za te krzyże, co dźwigaliśmy przez lata, twój boski raj. Popatrz sam, dobrze nam, co tu kryć. Miło tyć, heroiczne, za co ginąć, zmieniliśmy za co żyć. Wodecki, to będzie raj. Zaczęliśmy bardzo nostalgicznie i egzystencjalnie. To jest właśnie to intelektualne rozbudzenie, o którym wspominałem. We wrześniu urodził się i zmarł niestety znany aktor Mieczysław Czechowicz. Nie każdy wie, że poza tym, że dał głos misiowi Uszatkowi, że badał zawartość cukru w cukrze w filmie Poszukiwany, Poszukiwana, czy grał jaśnie pana hrabiego w serialu Janosik, Mieczysław Czechowicz był bardzo aktywny na niwie kabaretowej. Sam był współzałożycielem kabaretu Koń, występował też w kabaretach Szpak, Wagabunda, Dudek i Ulopka. A rozgłos przyniosła mu współpraca z kabaretem Starszych Panów. Dziś posłuchamy monologu w jego wykonaniu pod tytułem Słoneczko. A teraz zaświeci nam słoneczko w postaci Mieczysława Czechowicza w utworze Joanny Wilińskiej. To było jeszcze w zeszłym miesiącu. No cicho, jak mówię, co je? Staliśmy z chłopakami pod sedetem w ramach walki z nudą. No może jaka rozróbka podleci, jaki kącik humoru, no nie? Się weselej było. Aż tu nam jabłka pod nogi. Chłopaki w śmiech i głos słyszę. Co się panowie śmieją? Mogliby panowie pomóc. No to ja wychodzę, tak? Co, mnie ktoś będzie podskakiwał? Na mnie mocnych nie ma. Patrzcie, a tu stoi taka mała, w bereciku, piegowata, bazie trzyma i śmieje się. No niech ja skonam, no. No śmieje się. Śmieje się do mnie i do tych jabłek. No to ja... No wziąłem i pozbierałem te jabłka. No niech ja skonam, pozbierałem, no. Siła woli u niej taka, czy co? No i tak żeśmy się poznali. Potem

czy pan na to pomoże? Nerwica w granicach normy. Czy to już wszystko, czy jest tak źle? Czy to nas wszystkich dotyczy? Czy mam się śmiać, czy ronić łzę? Wśród tylu obiektywnych przyczyn odnajdę, potrzymam, porzucę. Mnie takie się żarty trzymają. Pojadę, pożyję i wrócę. Z raju przyjadę do kraju. Mam szukać, odnajdę, porzucę. Bo życie to flauty i sztormy. Mam szukać, odnajdę, porzucę. Nerwica w granicach normy. Receptę dostałam od pana. Doktorze, wystałam, dostałam. Grzmotnęłam to wszystko do zlewu. Bez gniewu, bez gniewu, doktorze. To życie jest moje, czy czyje? Źródlanej się wody napiję. A wtedy nadzieją mnie prowadź. Jak trzeba, to mogę zwariować. Przeczekam, doczekam się formy. Łagodna, liryczna diagnoza kliniczna. Nerwica w granicach normy. Nerwica w granicach normy. Nerwica. Autopromocja Polskiego Radia. Narodowe Czytanie 2020. Lekturą 9. odsłony jest Balladyna Juliusza Słowackiego. Gdzie jedziesz? Mężu, ja ciebie nie puszczę. Dlaczego jedziesz? Czyś poprzysiąg komu? Sobie przysiągłem. Bogdaj, ogień gromu Bóg rzucał tobie przed konia podkową. Może piorunem twój koń przerażony, piorunem w bramę powróci zamkową. Więc ty na długo chcesz zaniechać żony? Za 3 dni wrócę. Czyś ty kiedy liczył, ile w dniu godzin, ile chwil w godzinach? Niechaj wie człowiek, że mu Bóg pożyczył życia na krótko. Niechaj odda w czynach, co winien Bogu. Narodowe Czytanie z udziałem pary prezydenckiej. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy oraz małżonki prezydenta, pani Agaty Kornhauser-Dudy. Zapraszamy słuchaczy Polskiego Radia na Narodowe Czytanie Balladyny Juliusza Słowackiego. W sobotę, 5 września. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my wracamy do Akademii Rozrywki. Przed nami Jacek Skubikowski, urodzony we wrześniu, w piosence pod tytułem Gram do striptisu, żeby żyć. Każdy by tak chciał. A zaraz potem humoreska autorstwa Stefanii Grodzieńskiej, również wrześniowej solidzantki, pod tytułem Poczucie humoru. Czyta Zofia Kucówna. Napisz ogromny, że tutaj właśnie tu. Wspaniała sztuka, sto świateł, tysiąc nóg. Lolo, Virginia, a dzisiaj wielki show. Każdy, każdy, każdy powinien widzieć to. Siedziała obok i miała dziwny wzrok. Ciągle nad głową patrzyła albo w bok. Mogła mną gardzić, lecz wiedziała już, że znów kawałek po kawałku obejrzę ją od stóp do głów. Gram do striptisu, żeby żyć. Oczy zamykam, żeby śnić. Oczy zamykam, dyszy publicznie.

przegwizdane mam. Wszystko, co daleko jest i co jest blisko, a w związku z tym gwizdaniem sam przegwizdane mam. Podróże dookoła świata. Nurkowanie w meksykańskich jaskiniach było bardzo ważną częścią mojego ówczesnego, skądinąd bardzo urozmaiconego programu. W tymże programie znalazły się też nurkowania we wrakach, szybkie płynięcie z prądem, nawet nie zauważyłem pokonania 2 kilometrów. Na szczęście wynurzyliśmy się dokładnie tam, gdzie czekał na nas statek. Relaksowe za to były dzienne, płytkie nurkowania przy wyspie Kozumel i nocne, kiedy po raz pierwszy mogłem zobaczyć w tak wielkiej ilości kraby, homary, które dopiero o tej porze wychylały się ze swoich kryjówek. A jeśli dopiero nurkowanie w meksykańskich podziemiach było przeżyciem naprawdę jedynym w swoim rodzaju. Świadomość milionów ton skały nad głową, poczucie klaustrofobii i wszelkich możliwych zagrożeń jedynie powiększało atrakcyjność tego divingu. Co ciekawe, woda była tam częściowo słodka, a częściowo słona i na ścianach było widać wyraźnie linię rozgraniczającą to, co przynależy do lądu, a co do morza. Przed wejściem do cenoty, te wejście znajdowało się na malowniczym podwórku jakiegoś tubylca, przeszliśmy dodatkowe szkolenie łącznie z procedurami alarmowymi. Normalnie podczas nurkowania o powrocie należy myśleć gdzieś przy 100 barach powietrza na liczniku. 50 oznacza stan alarmowy. Tu należało zawracać już po wyczerpaniu ledwie 1/3 zapasów. System jaskiń jest dość skomplikowany, podobno wszystkie łączą się ze sobą, tworząc labirynt liczący 25 tysięcy kilometrów, no więc jest gdzie się zgubić. Owszem, na dnie tych udostępnionych jaskiń leżą liny, wzdłuż których należy się posuwać, jak jednak poznać, czy wracamy, czy oddalamy się od wejścia. Praktycznie problem ten pojawił się, gdy wpłynąłem do ogromnej podwodnej pieczary, do której przez kilka szczelin z góry wpadały snopy światła dziennego, sprawiając wręcz metafizyczne wrażenie. Jeden z otworów pozwalał nawet zobaczyć skrawek nieba kilkanaście metrów nad nami i zielone krzaki wokół otworu. Otwór jednak był zbyt wąski, by mogło się nim przecisnąć nawet dziecko. Nie można też było posłużyć się nim celem zaczerpnięcia powietrza. Chwila dekoncentracji wystarczyła, żebym się pogubił. Do jaskini wpłynęła kolejna grupa nurków, a ja właśnie straciłem poczucie przynależności i kierunku. Zdawałem sobie sprawę, że jeśli wybiorę niewłaściwą grupę i zacznę się oddalać od wejścia, nie starczy mi powrotu na całą turę. A mego syna Mateusza, który zwykle asekurował mnie przy podobnych sytuacjach, w tej podróży ze mną nie było. Na szczęście w porę zobaczyłem żółte płetwy naszej instruktorki i popłynąłem za nimi, licząc, że nie jest to standardowe wyposażenie wszystkich instruktorów. Pełny spokój osiągnąłem dopiero po wydłużeniu się na powierzchnię w szerokiej jaskini, do której zaglądało słońce.